گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 327. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شماره دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست. Thank you. شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از او. گذری یافتیم بر درش از کعبه دری یافتیم، پیش گدایان سر کوی دوست ملک جهان مختصری یافتیم. گر نظر مردم مقبل به ماست، آن ز قبول نظری یافتی. جان و سر و دیده چه داریم دوست، از همه چون دوست تری یافتیم. جان و سر و دیده چه داریم دوست، از همه چون دوست تری یافتیم. گرچه گداییم و کم از خاک راه، بر سر خاکی گوهری یافتیم. این همه اکسیر سعادت کمال، از طلب خاک دری یافتیم. درش از کعبه دری یافتی، بر درش از کعبه دری thank you. پیش گدایان سر کوی دوست پیش گدایان سر کوی دوست ملک جهان ملک جهان مختصری یافتیم پیش گدایان سر کوی دوست ملک جهان مختصری یافتیم مختصری گر نظر مردم مقبل به ما ایماست یا نه گر نظر مردم مقبل به ما ایماست آن ز قبول نظری یافتیم یا قبول نظری یافتیم یا جان و سر دیده چه داریم دور از همه چون دوستری یافتیم یا گرچه گداییم و کم از خاک راه گرچه گداییم و کم از خاک راه بر سر خاکی گوهر یافتیم جا بر سر خاکی گوهر این همه اکسیر سعادت کمال از طلب خاک دری یافتی یا مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش صدایی دارد. Thank you. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. مطربا مجلس انس است، غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین است و چنان خواهد شد. Thank you. نرگس مست تو بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه. کنار ما جان خسته را مرنجان، از برم برا خسته جان مشو تا فدای تو کنم جان، از برم برا خسته جان مشو تا فدای تو کنم جان. گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 327 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پوران و آقایان عبدالوهاب شهیدی و مجید تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از سعدی، کمال اصفهانی، حافظ. ترانه و آهنگ از شیدا، گوینده آذر پژوهش.